Nu, nu, nu. Era de foarte mult. Le-ai spus lua și le-am spus că a venit la voi. Când a venit cu nas. Am vorbit am venit pe la casă. Eu. Zic că a venit, dar era cu nas. Era nu știu. Când a venit mai odată la voi pe întrecere aici. Eu mă s-am primit de spate la casă. Ce-ai făcut? Mi-a vomitat, mi-a fost rău. Dar nu, și era nesupărat. Și tu, patronul, spune, o, nu știu ce, că nu știu cum, dar bine, am dat. Trece, strecătoare! Ce nu ridicam! Au! Vezi, știați, trece, trece! Îmi face dacă te treabă acasă! Telefonul! Ce radio s-a uitat așa? E tot alu tata, cred că-l spun. Ce-ți fii? Cum ăla arată melodia, zicea ca la... Melodia! S-auză... S-auză... Ce aveți, mă? Melodia sau... S-auză la... Nesântierul. Da? Păi, dar nu, știi de ce? În fața de vizorul e un membranul care s-a rupt. Noi, din melodie, era... Ascultă-mă, ăla, că merg, uite, ăia. Uite, bă, difuzorul din stânga. Nu ăla făcea, făcea din melodie, făcea altceva, din organ. Uite acum, cum cătă la mesi. Andreea, uite, până altă parte, acolo, Andreea. Uite acolo, că e ruptă membrana. Da, dar nu aia. Nu aia. Așa care că la refren. Mă uite. La refren, zic, sau de cum să ne fingem. Băi, adevărul e cu 4 zile, mă. Da, și ne iubim, nu? Așa să ține. Cui fac? Că plecau, plecau de la noi seara și uiteam. Băi, nu uitați, cu vă mult. Nu, dar să știi că unii dragoste nu e nimic, nu e. Hai, cum? Nu poți să stai lângă cineva care nu bă, dacă stai ulea, că te gândești ca mare adevăr, băi. Băi, numai ce mai departe, cam ăsta e adevărul. Că unde nu e adevăr, dragoste nu. Nu, dar nu indiver, nu invers, mă. Trebuie ca să te înțelegi bine. Nu, mă, și la un preot, adică... Ca să te înțelegi bine. O femeie s-a despărțit din urmă toată, știi? Dar acum, la biserică, ne-a rămas. Se spune, părinte, da, și au probleme. O vedem. Cine? Da! M-a despărțit acum 3 ani din bărbat. Da! Păi, are pe una și... Păi și ce mai e, dacă tot e despărțit din el? Din omul ce trebuie astea. Că nu, că nu, că nu-mi place că de aia, de că eu pun să nu știu cum. Bă, dacă tu ții, dacă, de ce nu te l-ai păstrat? Ce-i scurtat? E vorba aia, trebuie să fie așa, trebuie să fie așa. Dacă ai zis cu om, te-ai plecat de lângă el, ce te mai interesează? Dacă ai zis o palmă și voi, dar nu înțelegi nimic. Ba, nu vrei să despărți, am înțeles, bă, am înțeles, adresantul la preot și a zis, bă, că nu știu, dar uite, bă, că soțul meu e cu alta, dar nu-mi place mie de-aia. Care-i treaba ta? Și care trebuie? Păi și eu n-am înțeles nimic. Care-i treaba cu preotul? Ia să-ți spun. Stai un pic, ce caută preotul? Ia ascultă-mă, ăla, că ce caută preotul la mijloc? Ia s-a dus preș, s-a spune. Scaută-o, da, da. Nu, Dani, dă-mi pace ăla. Ei! Slavă ta să... Era mai modern. Ba? Ce să-i faci, tata? A evoluat lumea. Da. Păi nu vezi? Ți-i slujba pe internet, te rogi pe internet. Ce mai vrei acum? Nu? Și Dumnezeu e tot pe internet. N-a nimeni cu tot. Animeri, dar vezi la dată înapoi, așa. Și asta, lui nu-i sluce, nu stă ea la... Care, mă? Lasă-mă, moldoveanu, pace, ce ai cu el? Moldoveanu... Sunt Andreea, n-auzi? Lasă-l! E Andreea, e DJ-ul. E DJ-ul Andreuța acum, lăsați-o în pace. Îi place grădina? Și tata ai, te-am... Op, op! Aola! Și-a luat-o în freză. E plastic, nu-i tot. Da, nu, din greșeală. Doi dinți lipsă. Păi aici, dar nu, numai buza, dacă așa... Asta e vreo roată. Finci nu, da. Ia. În erul ăla. Nu, n-ai pățit nimica. Nu. La buza, la buza. La buza, la buza. La bure vin, la buza. Da. Nu. Ce faci, mă, cu el? Hai, mă, du-te, bă, de. Păi ce să faci cu până arată la muzică? Cum cu SFM? Al n-ai vin Italia numai pe focul ce fem stăteai și acolo ce am plăcut de ea. De mă, unde-i românul mă din tine? Asta când mai zidești, mă, când trebuie mai de păi tău baia că i-am zis eu, trebuie să-i dau de tenguit ca să poată să-și revină. Îl mai dau de tenguit, băi, ginecă. Stai că nu mă bag în seama, fiată. Ia-l mă pe ăsta. Ia cu tot cu cărcătorul, cu bade mă. Ei! Opa, mi-a pus și cuțitul lângă el. Nu, nu știu ce se întâmplă la geac. E o problemă la geacul care l-am acolo la cadrul. Nu, no. Deci, nu mă-i dă semnalul. Are două. Roșu și alb și din face iacu, da, face iacu. Da, lasă-l în față. Da, e la oala dai de mașină, că l-aveam mașină frumă. Eu am două. Unul am acasă la... Dar mai am și eu pe supaturi pe acolo, dar nu își caut altul. Da, Andrei, a ce ne-a făcut aici? După? Da, ce-ai fugit așa? Ce-a A venit acolo fugașul la vita. A venit fugașa, a dat să pună piciorul peste... Hai? Ai un cablu acolo. Iesi, bă, cablu acolo. De 2 jumate, băi, filmul de la de priză. Ai grijă că e din ăla de, băi, din ăla de internet. Dar ți-a spus pe ce mi-a zis. Lasă-l. Oricum niște gări. Ia vină la tataia, unde te-ai lovit? Ia vină să vadă taia. Hai. Dacă unii pupă tataia trece? Da. Hai vină-l până la taia. Sau te sui pe la mamaia acolo pe scăunel. Bă, dar ți s-a rupt pupă. Ți s-a rupt pupă, ai făcut cu rupt. Ia să mă duc eu să văd că am prieteni că i s-au rupt pantalonii. Băi, dar ce papuci rupți ai. S-a rupt papucelul. Aru motoreta, tu nu știi cine aru motoreta. Nu vreți să veniți aici lângă Mirela? Da, uite, da, s-o cu tot ce vreau. Stai aici, lângă Mirela. Vreți să te bag în grădina acolo unde e aspersoare, da? Aspersoare. Vreți să te ude o leacă tot. Până să mărită să-i treci, sigur. Vrei să se baie? Vrei să se baie? Hai. Hai în grădina. Piscina, tu vezi că n-ai dormit azi, de asta e de la nervoasă. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. S-a trezit că dacă eu m-am făcut la 6 jumătate... Nu scăpi telefonul, Dani. Da, orice mărește, e mai fac, vezi că e firul. Tata, nu? Da. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, cu astea. Metre. Bă, nu mai spune că sunt bătrân, că mă jignești. Eu sunt mai tânăr ca tine. Ascult ce spun eu. Bine, bate-mi palma pe ce vrei tu. E, râsul, râs, da. Proafa-i moartă-mi cotineasă. De acum 3 ani, că n-am mai avut porc. N-am mai avut porc de acum 3 ani. Da, ne, nu mai fi mărâni. La. Andreuța. Ce faci acolo? Bate la cap, asta e scurza. Așa, ce-i coace, gata, hai cu bicicleta, du-l încoace. Încet, da? Ești de pe chinu? Le vom, băi, fără ca vin tot, le vom ești cu te pe. Andreuța, unde te duci? Să bea apă. Andreea, duci un șervețel? Hai șervețel, hai. Las. Dă-l încă. Hei! Că tu ești de prim plan, putem te filmează. Da. Mă filmi. Da, el e bine. Băi. La la la. Dansezi cu fel. Dansezi cu fel. No, no, no, no, no. No. Nu. Da. Mai nu că te identifică pe tine, mă. Da, știu că are camerele. Da, da, e camera pe tine. Și ce a zis? Hai să te vezi și tu și gata. Să vadă și eu cu filmul. Da. Gata, că dai jos. Ei. Da, da, vreau să ia, acum, hai, vino, un așu. Hei, apă la moară, că-l mai ia te lea. Mă riști cu te pocnesc. Lasă-mă să... Mă, de la Michael Jackson am vrut. Bă, ne-a văzut că mi-i punea cu Michael. Alele, lele, la. Copiii de la ei, ce vede pe videoclipul. Da, da! Mimi, fără! Să închid la chestia, să-ți dau două pași, bătă de mii. Băi, stau leacă, băi, ia băut, trebuie să-i bate pe tine, cu tupă ea. Bă, de unde am băut? Nici eu n-am băut, nici eu n-am băut. La stropitoare. Marco, prostii, că mă enervezi, acum eu n-am băut nimica. Păi nici eu n-am băut. Uite, și acum mă, ți-ai păuscat. Băi, paharul de când e aici? Nu cred că e al meu, ăla e al lui Mirela. Nu, nu, nu. Mirela conduce. Nu, eu nu vreau. Ce nu vezi? Vezi cum e rege, unui băi! Băi! Vezi că e scena asta, că ei... Eu am glumit, stai uitat de florile încă, bam, bam, bam. Dacă nu te accelera, stai cu minte, acuz omul, da, până de drept, da, o glumă. La 72 de chile, dacă că era și îmbrăcat, era ea, după care aceea. Acum la doctoriță, joi, băi, nu e frumos să pui în cap. Ia, ia uite, vezi? Dar nu-l lăsa fie. 70 de chile. Gata. Acum a fost mai tricou. Antoana avea 64. Bate palma, mă! Așa. Antoana avea 64, mă, că avea 7, când a fost ultima oară. În primăvară avea și bocani. Aia avea încălțat. Era îmbrăcat mai jos, avea 73. Da. E bine, dar nu i-a scăzut. Dar nu-i bună, Dani! Nu, nu, Dani! Nu! Aruncă din gură! Aruncă, că nu-i bună, nu-i bună! Doamne, avea 64. Zici să arunce din gură. Are bă, boaba. Băi! De-abia e stropită. Dă jos, că e stropit. Nu e bună, aruncă-o! Dă-l-o, pu, pu! Fă așa, Dani! Pu, pu! Unde? De-abia am stropit-o. Și cu din ăla... Nu-i voie ca... Mai e stropită! Nu-i voie, da? Nu-i agismatică. Nu-i de contact. Toată via, bunica, toată via. La noi acasă poți să mănânci vida, da? La noi acasă poți să mănânci. Și dacă nu mi-a dat aia, la mine dau ceva, nu fi cu gura pe boabă. Eu am fost, eu la înainte să intre pandemie, nu martie, sau februarie. Am biletele acasă. Și atunci la cântărit. Era și era frig afară. După aia imediat am intrat cu pandemia și n-am mai putut să mai... Hei, hei, hei! Lasă mâinile alea! Băi, lungilă! Lila, da ce pasarela, lungela, lăgela. Păi măcar pahare, dacă... Da, te jos, că te pognesc. De căci. Lila, mai vrei și altceva sau nu mai sifonul? Nu, sifon, acum. Doi ce, 10 production. Ce ți-a făcut mama? Nu ți-a dat. Dar nu-i voie să te urci tu pe aici. Obraznicu. Hai acolo. Place. Nu mai dai și tu prin toată curtea. Păi stai jos, mă. Da. Iar la cătăit avea 1,70 m. Și pe mai încolo și ăla. Și vine rei și mănâncă. Și așa nu mănâncă pe bărău. Aaaa! Și așa pe bărău. Încet, încet, grăvește. A, să nu faci. Nu-i fă de astea, că el nu e timp. Vine cineva în spate. Să le vorbi, n-aș mai suferi. N-aș mai plânge zi și noapte, că tu ești din parte. Dani, din parte. Din parte. Din parte strece. Noi doi suntem vedeti. Pe tine te vrea, băi. Noi suntem vedetile. Ce? Așa, așa, așa. Înapoi. Ce vrea? Să audi. Ce cauți? Dar n-are ce să dea mai tare. Suntem aici. Te vedem în soța de la manele, manele, da. Nu știi ce melodie. Adu-mă bor mai fără și te-am băut. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. Asta? M-a scuzat, asta nu-i masa de aici. De aici cu calul ăsta, asta-i mata care stătea lângă gard. Și se spunea în gard. De-aia joacă așa. Să-i plânge zi și noapte, că tu ești de parte. Aia mare era de aici. Aia care a fost să fie, era să era mai clar. Mai clar. Zi și noapte, că tu ești de parte. Încet, încet, pronunță corect. Gata, dar terminat cu gata cu filmatul. Ce treabă are acolo? Dar nu că o făcut din spate, frate, mult. Iar nu și-a de vinat din casa aia. Ce-i face? Nu. Ăla nu mi-a jos pe spate. Dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, dă-mă, s-ar putea să-ți pară rău că... L-ai ciuprit ce e făcut? Da! Da, ne, nu mai sări așa, hai și lovești! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Da, hai! E mică, e groasă, mai e, da! Nu, vine pisica cu ea. Nu, nu, că are de-al mai mare. Tot nu cade cu ea. Se pare că s-a prea plecat. Sifonul Sifonul tău. E asta? Andreea, ia vină o leagă la taia. Păi nu-i recital, nu? Nu mai e. Andreuța, ia vină la taia. Ia două leagă. Nu, că de acolo, nu? Păi nu știu, asta vreau să văd. Le pentru când era mic. Nu-i de-aia, dragă. Noi am pixii pentru copii, din plastic. Păi, eu mă gândeam că poate, poate, merge să-l tatu alea, că mai să-și ia. Zici de aici? Da, din ele cine duce lui Rex de mâncare? Ei, e duci? Trebuie! Iisus vrei să mănânce? Da. Nu mai la rege. De altfel se duce și nu știe, dar nu? Nu știu, îți dă de telefon. Băi, vezi, poate deschizi ghiciul. Caută? Noi, noi deschizi. Nu știe unii, el crede că e... că e... Nu, că îl găsește. Nu, i-a sutat de pe combina. Ca pomă că este din florile. Da, nu știe el de unii când. De unde e muzica, de unde vine. El vede difuzorul acolo, dar de unde se alimentează. Stai că mai cercetează. Hai înapoi! În mediul ăsta nu trebuie să ai unghii. Da? Ce femeie trebuie să fii femeie. Păi da, trebuie să fii aranjată. Nu vrei să cât mai des? Ce buzoasele a urechi? Stai un și o dată la urechi. Dar totul să fii aranjată. Cât mai des? Și bărbatul, și, și bărbatul când l-ai văzut e pilat tot ce fac cu pe sprâncene. Aia e stricat. Bă, ăla mă e bărbat. Nu mă, tu n-ai văzut astăzi? Da, nu mă uit. Eu televizor la... Erau doșoarele aia cu arbi în mână. Băieți, stați frumos acasă, epilați-vă, fardați-vă, că noi vă păzim. Nu ne păzește nimeni. Ei, nu. Bă, dacă vezi că te una, de-aia cu silicone în buze, așa vezi. Dar aia nu-i... Aia uite, greșește la silicon, mă. Mă, sar ochii, când le vedeți, tot ce vine infect ochi. Că ăla ai botox, băi, nu-i silicon. Botox, ce dracu avea eu și ce-ar ia? Îți sare noi. Unde aici și aici? Botox, ce-i de aici? E bodirață. Bă, dar s-o răte. Și ai, mai faci n-ai, starul ăla. Fără mișto, mie nu-mi place. Părut aia ar mai din alea să. Părut a care? Unde ai fost-o? Nici mă mai ară, nu-mi place. Mama, nici nu știi ce e aia. Mama, nici nu știi ce-s alea. Dar le vedi pe la televizor. Arată rău, fără rău. Daniela Crudu o plânge toată lumea. Și fix al lui. Toată lumea o plânge, mă. Ai văzut cât e de urât. Sapa lui aia, cum o cheamă, mă? Eu am văzut la Liești, la Galați. Deci, alu Crejanca. Văd de mine. Că... Dar se drogează botox și ține bani. N-a nimic altceva în ea. Și urâtă? Adică nu-i urâtă. Parașut. E un bărbat frumos. Crejanca e un bărbat frumos. Pare rău. Ce să-i fac? Dacă îi pui kilometrajul, dar nu te-ai zicat kilometrajul. Te lasă. Nu s-a nimic în plus. Te lasă așa? Da, bine. Da, da. Dar n-am făcut-o, eu am făcut-o natura sau mamă. Întorci capul din, cum să zic, când vezi oriceva urât, oriceva frumos, întorci capul, nu? Întorci. Păi normal. Și mai repede întorci capul după ceva urât decât după ceva frumos. Că e frumoasă și care e urâtă. Serios, mai bine... Mamaie, când e ceva urât, întorci capul repede să vezi. Când e ceva frumos, un bărbat, nu întoarce capul, ce să-mi vezi, să fiu discret. Nu mă uit după ea ca să se sesizeze. Te-ntorci cu tot. Să știi ce-am observat la mine. Oricam tine. Nu, la mine. Oricam înaintat în vârstă, dar nu mă uit după fete mici. La 35, 40, 45, da, serios. Dacă văd una după ce mă? E, dacă văd una la vreo 45, așa, după ce mă? Și frumos. Eu ce să-i fac? La, că nu mai zic, nu te uiți după fete mici? Nu. Mai zic ceva. Nu mici. Ce să fie de acolo? Nu stai pe scaunul ăla. Ei, nu mă, era ăla cu țeapă și de ăsta. Nana, nana. Nu, nu se spargă. Nu mai ce față, da. Nu, stai așa ca să așa. Lasă-l acolo. Nu e ăla cu țeapă, dragă, la rafa ăla care se-a ținut mai deoparte. A, nu e ăla cu țeapă. Păi nu e ăla cu țeapă. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, ce am ia cu treaba aici, băi. Doamne, ce legame de facele e! Doamne, Nu mai beau cum am bătat, gata. Bă, bă, bă. Faci bine dacă vrei. Bă, s-a rupt scaunul. Bă, da, dar e greutatea mare, nu că e bătat. Volumul. Scaunul. Eu am vrut să vi tai de mult, dar... Dați-o și mie, ok? Nu mai găsești material și astăzi se poate să te coși pe asta să le faci. Da. Nu mai... Nu mai găsești. Sunt de la gutul la fel reparat, a căzut banii, tot la fel. E și mai... Mai vrem un pic de pere? Îți dă paharul, care? Dani, de atunci nu vrea să mai pună în el. Nici reparat, nu mai... Mai e mână sau e ăla? Era la vale. E pânză de velă. Putea coasă din aia. Nu mai ești, s-a dus vremuri. Ce te izvor. Andreea, unde? Mă, dacă mă spune, a dispărut. E la paie. E la paia care are tu un capăt. Și dirigează... Păi acolo îi place, la paie. Ia-ți paharul și fața telefonului. Aia ce-a zis. Și mă lăsă mă tale, tale. Lasă că nu-l aude nimeni aici. Da, mă, aici n-ai treabă. Hei. Mai încet, asta le-a plăcut la toți aici la mine, că nu deranjează pe nimeni. Merg pentru și merg pe vale. Băi, cu Petri, vină mă și mă salvează. Cu ce? Ia ce mă? Dacă tu ai plecat, s-a rupt scaunul. Vorbeam de femei în vârstă, de femei... Ce se repar, mă? Da, dar dacă cădeai, tu mai ajungeai la baie? Nu mai ajungeai. M-am uitat la lucrare. Dar tu ai fată. Dezastru, aliniamentul, nu te-ai cu el. Un anul la baie? Aliniamentul e praf, nu? Băi, țoc. Băi, dar te-ai cu el, ai bună? Bă, da, ca să nu se ascundă după colț. Băi, eu asta i-am zis, dar el nu a pus scândul să mi le facă drepte. Băi, lasă-le rotunde să pot să mă uși pe eu. Să mă aduc mândra la fătomar. Da, și zici tu și de greala lui de ăsta-i pe tirea. Nu. Da, mă, ați săpat. Ați săpat și cu asta. Ați săpat. Vrea colțul rotund să mă lea cu freză. Da, Ginazu. L-am făcut trept! Ia spune-mă tare, care e sistemul acolo? Ți-ai pus răzătoare la spate, ți-ai pus în baie. Unde mă în baie? Bă, dar eu n-am baie acolo. Bă, n-am baie. La vicio. Bă, băie, să nu se ascundă nimic. Așa. Dar pe laterale, ce-ai pus pe laterale? Ei, te-ai văzut că ai ghicit? Să nu se ascundă de parte. Știi? Dacă ador mă leagă... Da, da, da, e rotos și poate să fugă, să nu mai vede umbră. Încet, încet. Dar ce vrei să faci acolo? Acolo e un cutie fizic. Mă, e, se-și da. Trebuie văzut bine. Mai cărămida, noi mâna de lucru n-am plătit-o. Bucata de cărămidă e un 7-10. 4 de cărămidă. Te-ai intrat în noi. Aia de draperie. Uite care acolo. 7 milioane și 8 milioane în cărămida. Am crezut că mi-am spus. Dacă e un leu cărămida așa. Cel de mai multe... Da, vă trebuie niște metal vechi. Da, o mangă de mamaie. Dacă ești un cornier din ăla vechi, cum era o mai... Dacă nu cumpărați noi. Dacă nu cumpărați din asta, astea mai noi, astea mai noi, nu există, nu, el nu spune țeavă. cornier pe bani. Spune cornier, nu fierbe ton, el bagă numai cornier. Are două corniere de băgat și în rest plat ban. Dar plat bandul de 5. Prima seară, că nu are mai. Cine stai cu mine? Ia spune, dar faci. Mă, că nu am zis că nu e ăla nu-i model, eu. Așa e cărămida și poate... E cărămida pe fațadă. Ăla e chit, dar dacă vom seama chit. Da. Da, mami, îmi dă voie să dau. Fără leagă. Nu, nu mai ești locul și-ți fac. Nu e voia. Unde mai ai locul? Un grătar găsești locul. În spate, la vece omului. Mire la... La modă! Locul lui. Noi, al telefon ce i-a făcut de acolo. Meserie, nu? Da? Da, pleacă de aici. Meserie e brățară de aur, nașo. În ziua de azi... Om care cunoaște are un secret, trebuie, are un secret și era al meșe cu masa asta, nu o trebuie. Că tot el face flexii la picioare. Este vin, pa! Dani! Te rog frumos, da! Cu bicicletă, cu copul zile, da? Măi, Dani! Mute-te din coace! Auzi, cu metri, mute-te și pe partea asta! Da, iau pe partea asta, așa! Auzi, mă? Dacă nu s-a lovit, e bine! Dacă nu s-a lovit, e bine! Nu, nu! Bă, tu n-auzi? Serios, vorbim serios, da vrei! Cupă și pe partea asta, mă! Acum să nu se lovă! Așa, hai! Vezi când ajungi la generică, te întorci înapoi. Hai, bă, bă, când ajungi la generică, te întorci înapoi. Hai, bă, la... Îmi pare că ne cunoaște. Mai jos, mai jos o leacă. Nu dau la rinete. Nu, nu, nu, nu, mai sus. Uite, acolo, bă. Dă-mă, bă, stai frumos, hai. Mai jos o leacă. Mai jos. Bă, dar nu vrea să mă cere. Mai jos. Acolo, dă-i mai tare. Bă, lasă-mi ce te doare pe tine. Tu ascultă ce mă doare pe mine. Fără, nu, da. Palma. Acolo. Uite. Mai jos o leacă. Gata. Mulțumesc frumos. Nu, băia, trebuie să-i scarpin, măi. Uite, acum, după palmele astea, trebuie să mă scarpin. Da. Bă, nu mai fac așa, că mie că să rupe și scaunul ăsta. Dacă noi nu muceam nimic, noi nu învățam să faci ceva în meserie. Așa care stă la capăt. Bă, da, mă, da, uite, vezi? Dacă voi nu munceați de mititei acum, n-ajungeați bani. Dobre, nu știi, spaci nimic. Sunteți acum, știi, vă stăteți așa să uite. Fi calculatoră, Saș. Dacă... Nimic. He! Când spune nenea Nicu sunt alții că... care fac bani, așa. Care le are în astea, dar fac bani. Sunt alții care... Fură. Băi, Silviu, o să mai fac bani 2-3 ani de zile, după aia... Ce faci, bă, dacă tu nu știi să... Ascultă ce spun, 2-3 ani, sau ai maxim 5, să vor mai face bani cu așa ceva, după aia spun eu, ba. Muncind. Dacă nu are cine să-i ridice clădirea în care el să stea cu ăla, dacă eu... Deja e criză mondială. Eu am fost curios. Deci spații pentru ei. De școli profesionale. Ba da! A, nu știu pentru ei, ce-i dragul de ei. Știi cum se întâmplă, Fino? Că bate motorul de libertate. Deci eu lucram la Caliu, din prima mea, muncitor. Da? Făceam canapeaua, eu luam 10 lei, dar ce făceam? Lemnăria o încheiam, tot tapițam, știi, burete, pregăteam canapeaua, luam 10 lei. Agentul dădea un singur telefon și lua 15 lei. Nu, dar un telefon și da, da, vezi că... La vânzări. Păi da, și Doru, Doru la 80 de milioane pe ăla care se discute, iau mai mult, care e evoluția? 10 milioane, mă. Care e evoluția? Evoluția pe care e telefonul. Bă, aia ne-a dus unde suntem acum. Eu nu zic că nu, doamne ferește, nu zic că nu. Și așa s-a ajuns la Lita, da, așa este, așa este. Că ei, dar stai un pic, stai un pic. Tabla mulțirii dacă îi pui ca să, ca să stă, dacă stă la masă, nu știi nici da. Silviu, păi eu tocmai asta spun, acum va fi un colaps. Ăștia vor cade. Vor cade pentru că sunt prea mulți. Îmi spui și mie ce faci cu atâtea jocuri de internet? Poate să pun să filmeze. Da, să pună să ne filmeze pe noi. Nu, fără, Dani. Vrea să cânte cu tine, mă. Cine, cine? Dacă tu l-ai cântat, ai zicat pe ala. Îmi place invers. Dani, nu vreau să mă dai pe YouTube. Hai, hai, nu le bag el, le bag eu. Da, da, da, da, exact, exact. Bine, vino. Așa. Bagă să-l vadă pe așa, să-l vadă pe Finu, pe YouTube. Bine, bine. Așa, hai, ia. Cine bine, hai. Cine bine. Hai, iuiți toți. Ce frumos să-l vadă. Că am nevoie de ce vreau să te... Hai, am nevoie să mai beau. Dar ce să mai beau? Bă, bă, bă. Ia de finul chiuie! Bă, nu, eu chiu, poate vine vreun vecin, dar nu... Da, doi! Lasă! Fără chiu, ia ala că-mi doarică! Dar ce, lasă, merge-o la grijă! Bă, da! Care poate! Care poate, oase roade! Care nu mănâncă carne macră! Da! Care nu mănâncă carne! Mănâncă carne macră, bă! Nu, dar e bună ăla, că te unge, știi? Mai ales pe gât dacă ai așa. Dacă cum merge al bine. Băi, dar ce ține de foame, nu? Ai vre? Opa, gata, a venit bulefte ca în cartier. Ui, bă! S-a prins lumina în sat. Cine este, cine este? Cine este, cine este viața mea? Muzica, muzica și viața mea. Păi gata, să cam s-a bulit muzica, n-au? No. De ce, mă? Niciodată, mă. Cum e, că mă duc acum, îl bag pe al meu și vă bag la Măriuța din Prag. Sunt alții care au a 10, dar țin păstrat acolo, țin în camera din fund, se? Da, dar nu în cameră, îl țin în fund. Bine, bine! El are ce eu am. Îl ține în fund, nu în cameră, mă. Are telefon ca am eu, cum? Cine, mă? Tu, cine eu? Nu ți-am mă, ca al tău. Dar de care ai? A, tu e perfumea mea, panara mea de-al drept. A, că ai a 10, ce panara? Și a tău ai 10 X Galaxy, a meu e a 10 simplu. Care e problema? A, tu e perfumea mea, dar mea e panara mea de telefon. A meu performant? Bă, a 10 Galaxy X? Scuză-mă. X? Da, mă, lui e performant, a meu panara mea. Stop! Băi, tu cauți la... Unde-l pui, mă, fotosnația lui? La... Sămpatele astea nu văd. La ce? Din ce l-a pus? 50 mii? Nu, vreau să văd dacă mai are tata, da, are, să pia acum. Da. Azi, banditii, mă! Unde, bă, nu tu mi-ai pus, mă! Hai de-o să vreau, hai de-o să vreau, hai de-o să vreau, da! Da, da, da, bă, eu ce-mi de acolo, fac ce fuge mai tare, că sunt țara acolo la nebunie. Băi, urechici, băi! Viață! Și acolo e teroare! Ce frumoasă ești! Gata, nu mai mă fi. Să sal de sal să fac ce nu sal. Mă duc de ta, de fa de sus. Are. Dar nu mă vrei eu, mă trei fanta. De ce mă mici mi mama? Și mama ta. Da, să zic că m-aș duce să-i fac. Hai, noi, chiar tot gata, a băgat un Merry Christmas. Opa, Merry Christmas. Ia uite, Silbe. Merry Christmas. Ia mă, Lasă-mi. Acela să se vede, să se scoate așa. Mamă, ce plută frumoasă. Hai. Hai, da, tu să. Ai dat cu pare în priză că am făcut o priză? Haide, bună, bună, unde? Haide, sus, sus, sus, sus! Uleu, uleu, uleu, hai, jur! Ia uite! Bună ești, dai acolo, mă mișcă, camera mă dă să mișcă. Bine, bine, bine! Ia la la! Bă, tine să te prinde! Da, da! Mătuța, bă! Ura! Ia de aici, mai grică! Ia cu mătuța! Ia cu mătuța lui Pău! Se mai era ceva, dar nu mai merge acum! Eu mă duc acasă să mă culc, m-am luat un somn de mașină. Aoleu, la ora asta. Dar nu mai târziu, nu mai pot. Ce? Măi, ia, da? Asta e diversiune, mă, diversiunea de... 20 production. Da, de gura. Cu puii mei, după fiecare minută e gata, bagă. Putem să bagă. Deci tot, nu tot. Nu, dar știi ce? Trebuie să ai tu un site. Vrei fără reclame? N-am ce face, n-am ce face! Da, dai banul! Nu dai bani, Dani face frumos! Descarcă melodiile! Zână! Aaa, e altă problemă! Și-ți cântă... No, asta e deștept, asta! Nu mai ești pe YouTube! Nu mai ești pe YouTube! Le faci pe un așa și de acolo ți-l bași bani! Ia, ia asta! Dani a făcut și-l simpiu! Oare! Hai, hai, hai, hai! Ia auzi, omule, de când te naști, auzi. Cuvânțele, la, la, la. Să dăm altul pentru el, măi. Să trăiască și nevasta. Da, și toată băturile. Nu ce face, ce face. Toată băturile, ce face. Ha, băuturile, cine te mai pune? N-am ce face, n-am ce face. Băutura multă îmi place. Cine ți-a spus, ce să ne băram alea, ar fi la tău multe apătătă? Ce frumoasă mă apătătă sus, haide să spune ce? Ce frumoasă ții la mâna mâna de sunt în zonă ta ții. Să începem să stai, de asta nu, de ce? Să stai! Nu, pleci ultimii! Băuturile! Noroc din Dani, că ne mai iluminează alea. Așa! Păi da, mergi pe jos. Păi da. Să mergi ce, mă, în Vietnam, cum mergeai? Nu faci. Pe sub tunel, sub tunel. Zi, mă, și vreau să film tuta, bă. Și da, da, te fiu de ce faci? Ce faci? Uite-te, mă, tunele la Dumnezeu. Da-le, să tăi. Dumnezeu, ce faci? Ce faci? Trebuie din nou, din nou de la față, mă! Bine, bine! Andreea! Mă băga în ochi, stai un pic mai eu cringe la rugă. La la la. Dacă e ceva, e vreo tot asta da judecată, că n-am ce fără. Ia, ia, mă, ce. Băi, da, să zic că e judecată. Tu să se lăde la tulea, tu să tute fețe, tu să tute de la fețe. Să se fie tu tare, și ta pe de tine alule, e ce fericire ce e fațe, e de toamna toamna toamna, și vreau să fie lângă tare, și ta pe de tine alule, e ce fericire ce fațe, e lăbă te da pe de tine alule. La la ta ta. E 9 jumate. E 9 jumate. Mai nerva. Gata, mai văd că acasă vine la parcare la vilele, acolo da e de asta cu gropile alea, la misil. Da, da, da, da, da, da. No, no. Hai, de repede, nu. Val de Marcelo mă prezeam, o să nu e, nu e la care și eu. Nu, da. Confunda misilul cu aceea. Nu, nu, nu, tot la Mizin, dar e altă parcare unde o presc tot ăștia cu tine. Eu știu și pe partea aia, știu și pe partea asta. Da. Da. Și pe partea asta mai e o altă. No, știi că ăștia pe partea asta la alta au făcut chestia. Pe 85 sunt mai multe, depinde unde vrei. Da, o leacă. Ăștia pe partea asta la alta au mai făcut chestia. Că ți-au un ban în plus de ce? Te duce pe la las ferbinți. Știi? Da, n-ai, că s-a ajutat. Cum? Ba da, dar e de pe... E de pe județieni. E mai, nu, e mai scurt drumul dacă o ia pe acolo și te duce pe în fața la barul de la Las Ferbin. Da, și ieși la... Și ieși înapoi în coace. În afumație. Așa. Da. Dar e mai scurt drumul. Și am făcut poze. Uite când am pe telefon. Nu pot să mă duc în știu. Am pozele făcute acolo, pe așa. În barul de la, adică în fața barului la Las Ferbin. Da, și în fața barului, fii atent, în fața barului, la e lacul. Ferbinți, nu Las Ferbin. Băi, Ferbinți. Ferbin. Mă lași? Barul e Las Ferbin. În Ferbin Stârg. Ferbinți e satul. Da. Ferbin și normal, în fața barului, este un lac. Da, vre. E un lac. Și la acolo, n-am făcut poze, am poze făcut acolo. La acolo unde e întoarcere în tavă. Minune, mi, da, da, da, nu acolo. Poze că sunt făcute mai sus. Are pe ăla, ăla cu gardul, cu magazinul, cu nu știu ce, iau pe acolo. Hai, îți dai seama că ei am găsit locația să-ți facă toate scenele. Toate, tot, toate de asta sunt făcute acolo. În spatele cadrului tu nu știi ce este. Da, da, da, nu, știi care e chestia? Ăia de acolo au pus chiar niște bani, dar le-a zis, băi, nu-ți modifici casa. O lași așa. Da? Pentru că nu se știe când noi terminăm acest serial. Ce vrea? Ei, și lasă-l în pace. Și i-a făcut să-l lasă așa locația, de-aia și-au luat bani acolo. Cel puțin era cu barul. Cel puțin ăla mă, da, la cu bar acolo. Știi care e chestia? L-a plătit, l-a plătit și pe ăla care... L-ai văzut că l-a arătat la știri pe celentarul ce? Original. A, da, da, da, da. Dar știi care e chestia? Barul ăla acolo a existat prima dată. A fost bar acolo. Da, vrei. Acolo care a fost restaurant. Banana, mă, de bodega. Dar tot așa, cu lăs făcută... Da, că n-am văzut-o. Câte am avut acolo pe-n frigiderul ăla și s-au stricat? Ce? Păi n-arăm din asta. Deci în țari. Da, să mă spune. Tu știi ce era acolo? Bă! Tu băi, anul trei... Sau nu, acum doi ani. Ce vrei? Vrei să te ia zis, da. Voi eu. Acasă la voi mergeți? Da. Păi mergem împreună. Mă luați pe mine? Da. Nu mă lăsați aici, că mă omor. Băi, Dumitri, mă omor. Ce? Rex? Rex, de asta are ochii roșii. Cine Rex? De asta are Rex ochii roșii. Auzi ce a zis? Auzi ce a zis? Ia-ți valiza, valiza și pleacă singur. Da, te la pești, puteți dă nadă din seara asta. Da. La... Nu-mi placă puțin, altfel să spun că valiza de gât și la călmățui. Dă paharul! Cine mă? Dă ca să fie primit. Bani, gata. Băi, asta și pala revedere. Ce pala revedere? Adică gata, ne dai și afară. Nu eu, mă, soacră-ta. Bă, nu mai pune, tu ești nebun. De ce? Tantă se pară plin ca tot la. Acela a spus că e sănătos. Da, aici ai dreptate cu metri. Ai venit cu certificat la el? Nu. Mă, nici când l-a luat, auzi, când l-a luat fiica mea, ia uite mă ce faci. Când l-a luat fiica mea, la cine eu am mult de mai, dar o bere. Băi, dar eu nu știu. Băi, ăla era. Hop, hop, hop, hop, hop, soacea. Mă, ăla era negativ. Dar nu contează. Lasă că noi primim ca pozitiv. Hai. Păi nu, păi asta e problema. Păi, nu mai pune mă. Lasă, lasă-l mă-n pace. Am glumit. Pozitivul. Dar de ce el are paharul jumate? Păi, dar eu am băut. De unde, cu cine ai băut? Să eu tine singur am băut. Cât am turnat filmul la el, cât am turnat la Mătalii. Nu se poate. Ori bei cu noi, ori singur. Păi, du-te-mă și mai adu-o bere. Foarte bună bere asta, nu? Du-te-mă și mai adu-o bere, băi. Nu mai este vreme. Cine a zis? Mai dacă eu cum pariu cu tine, nu mai este. Vine mâine, las. Unde vii mâine? Peste 2-3 săptămâni. Copiii nu știu, copiii este târziu. Te stau și mie, că vine copiii. Iauzi. Ai noroc, baftă! Ai noroc, sănătate, nu mai vine să vă trag! Baftă, Delo, Delo, baftă! Cine v-a prins? Îmi pare rău de voi. Îmi pare rău. Enorm. Fatas. Pentru ce să-ți pară rău? Fatas. Ne-am ars? Pare rău. Mamă, dar ce bere bun. Fără nu știu. Mamă, de formă de asta eu, mă. Băi, cea mai poate. Să-ți dau un nou ulei pe bere, ce-am de mișoare. Auzi? Cea mai poate bere. Tu vezi că dacă e rece, ce bun e, nu? Băi, cum metre? E și mai bună asta ca aia. Cum metre? Cea mai proastă bere care am putut de-a vrutat. Far. Nu-i proastă. Nu-i proastă, e foarte proastă. Argusul? Da. Se termină repede. Băi, e proastă. E proastă după ce am băut 3 boxuri de bere. Dar e 3, băi, am 6. Și mai am vreo 2. Mai am vreo 2. Hai că mergi cu mine, cu mine. Păi de ce te făcui? Eu nu am... Nu, nu? Da, nu am violul cu toții. Andreea, ia zi, eu merg pe jos. Nu! Și-o por băgajul, bun. Fie nu-mi por băgajul. Glumesc. Nu, conduc eu, nu-i mai. Eu por băgajul. Nu, cred că cel mai bine ar fi voi să vă rucați în bagaj și vă conduc eu. Cine e por băgajul? Nu, nu, nu, nu, îi conduc eu, mă. Nu, eu îi conduc. Da, când oprește poliția, motorul nu-i pornit. Nu e nicio problemă. Poate să fie pornit motorul. De aici încolo nu pleacă. Dar vă conduc eu. Eu vă conduc. Băi, da, da, ia. Ce? Plânge masa! Soacră-ta ei. Păi dacă plânge masa. Treaba ei. De acolo știi unde este. Pare foarte rău. Eu ce-am mai spus, nu-i ziua mea. Când o fi ziua mea, da. Lupi, mă! Când o fi ziua mea, da. Mă duc să-mi merg. Plânge masa, iubire. N-ai văzut că plânge masa că nu mai e bere? Plânge masa acolo, așa. Hai. Nu, și doi. Așa, și te trec cu una mai mare pe Facebook. Băi, nu oprește! Nu-i adevărat, nu-i adevărat. Uite, atenție! A, da, și ai zis, da. Eu n-am greșit la anul ăla. Bă, dar și mi-e chiar să răspund. Ala, nu? Da. A, da, de soare! Băi! Potul meu... Eu, nu. Hai, mira! mă dare joi eu acum, ha? Și noi, m-am încălzit. Auzi, s-a zis seara până la vreo 1:30, 2. Auzi, no, no, no, no, până la 1:30, 2, când îi spui nu știu ce. Vă da ce jungeam. Aici nu mă duce nimeni. Haide, mă, dar ce-i mai vrea să pleacă? Auzi? Nu, zi așa, așa, așa. Asta și gata, film. Băi, Mirela deja e... Foarte probabil berea asta. Bă, tată, cum ziceți voi? Aaa, uite ce canapele aici mișto. Din punctul meu de vedere. Și al meu.